Keuken, speciaalzaak in vloerbedekking. Tapijt, kurk en parket. Het betere vakwerk voor dezelfde prijs. Dat kleine winkeltje met het vriendelijke karakter en vriendelijk voor uw portemonnee. Er is volle parkeerruimte bij de Grote Kerk, dus kom vrijblijvend eens kijken. Het Horentje, Lange Kerkstraat 18 en 20 in Horen. Het Horentje, telefonisch bereikbaar op 02290 155515.